podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mimo zapowiedzi nie było dziś wyroków w sprawie Kajetana P. Nie ma też przełomu w rozmowach NATO z Rosją w sprawie traktatu o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Około miesiąca potrwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w sklepie IKEA w Krakowie. Pomimo zapowiedzi sąd nie ogłosił dziś wyroku w głośnej sprawie Kajetana P. Jest on oskarżony o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego 3 lata temu. Proces przedłużono z powodu nowych okoliczności. Rafał Carko, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, nie chciał ujawnić, o jakie fakty chodzi. Będą przeprowadzane jeszcze dowody i w zasadzie tyle, co można powiedzieć w tej sprawie, ponieważ nadal zostało wznowione postanowienie o wyłączeniu jawności. Nie mogę ujawniać okoliczności, które zaistniały na sali sądowej, natomiast no, zdarza się tak, że sąd przed podjęciem jednak ostatecznej decyzji dochodzi do wniosku, że jeszcze musi jakieś czynności dowodowe przeprowadzić. Kajetan P. po zabójstwie uciekł z kraju, złapano go na Malcie. Zeznał, że kobieta była przypadkową ofiarą, a o zabójstwie zdecydował w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami. Wyrok może zapaść w październiku. Aresztowano 12 z 14 osób zatrzymanych przez CBŚP po likwidacji nielegalnej fabryki papierosów w Piekarach Śląskich. Zatrzymani to 2 Polaków i 12 Ukraińców, mówi Paweł Żukiewicz z CBŚP. Przejęto około 6 milionów sztuk gotowych papierosów o szacunkowej wartości około 5 milionów złotych, jak również 2 tony krajanki tytoniowej. Wstępne szacunki śledczych mówią, że straty dla budżetu państwa mogły wynieść nawet 6 milionów złotych. Nielegalny towar sprzedawano w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Nie ma przełomu w rozmowach NATO z Rosją w sprawie traktatu INF o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Lider sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że różnice między paktem a federacją są fundamentalne. Traktat jest kluczowy dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa, ale ten układ jest teraz zagrożony. Niestety nie ma żadnych sygnałów na przełom, czas ucieka. Dziś sojusznicy ponownie wezwali Rosję do pełnego i możliwego do zweryfikowania przestrzegania traktatu. Przyszłość traktatu sprzed ponad 30 lat była jednym z głównych tematów spotkania w Brukseli ambasadorów NATO i Rosji. Najpierw Stany Zjednoczone, a później całe NATO oskarżyło Moskwę o łamanie układu, rozwijanie systemu rakietowego i rozmieszczanie pocisków w Europie. Waszyngton zapowiedział, że 2 sierpnia ostatecznie zerwie nieobowiązujący w praktyce traktat. Około miesiąca potrwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w sklepie IKEA w Krakowie. Rozpoczęła się ona po zwolnieniu jednego z pracowników za wpis na forum koncernu na temat osób homoseksualnych i polityki firmy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zlecił zbadanie sprawy prokuraturze. Okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel mówi, że to kompleksowa kontrola. Dotyczy i bezpieczeństwa, i higieny pracy, i prawa pracy. Zawieranie, rozwiązywanie stosunków pracy, jak i różnych innych zagadnień dotyczących szkoleń z zakresu BHP, badań lekarskich. Inspektor przyznał, że kontrola została przyspieszona po doniesieniach medialnych na temat zwolnionego pracownika. No nie oceniamy, do czego tam mogło dojść. Trzeba skonfrontować dokumenty z sobą, żeby można było dokładnie coś powiedzieć i po to jest 2 inspektorów na tej kontroli. Były pracownik EA mówi, że wyraził sprzeciw wobec zmuszaniu zatrudnionych do udziału w akcjach promujących środowiska LGBT, że został zwolniony z powodów poglądów religijnych i wystąpił do sądu o przywrócenie do pracy. O 20 w Stućcu na Lubelszczyźnie rozpocznie się 12 nocny rajd motocykli zabytkowych. Organizatorzy Klub Czarna Brygada oczekuje około 150 załóg z całej Polski na jednośladach nie młodszych niż z 78 roku. Wiekowe maszyny będą musiały zdać egzamin wytrzymałości na 80 kilometrach leśnych duktów. Jutro trasa poprowadzi uczestników do najważniejszych miejsc w historii II wojny światowej na Roztoczu, mówi koordynator rajdu Wojciech Zdybel. Nasz klub czerpie tradycje związane z 10. Brygadą Kawalerii, której dowodził pułkownik dyplomowany Stanisław Maczek. Chcemy właśnie, aby trasą rajdu przypominać o tych wydarzeniach, które miały miejsce 80 lat temu. Chcemy oddawać hołd żołnierzom, którzy wtedy walczyli. Chcemy też przypominać o tych miejscach, gdzie niestety ginęli cywile. Uczestnicy nocnych rajdów zbierają pieniądze dla lubelskiego hospicjum dla dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju pochmurno i deszczowo, na termometrach od 16 stopni w Zakopanem do 22 w Krakowie, Opolu i Wrocławiu. W nocy sporo chmur, na południu, na północy pogodnie. Opady możliwe na Pomorzu oraz na południu Małopolski i Podkarpacia, maksymalnie 13 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, do 25 stopni. Trójka.

Przyznam, że na utwory z tej płyty czekałem najbardziej. Z roku 1974 Vulcan Princess, czyli kompozycja otwierająca album zatytułowany po prostu Stanley Clark. Przysłowie mówi, że oczekiwanie zmniejsza radość, ale mimo, że ten album został przywołany w minimalnych, ledwie rozpoznawalnych skrawkach, no to wcale nie poczułem rozczarowania, choć wiem, że część publiczności czekała na te najbardziej znane kompozycje mistrza, nasiąknięte idealną harmonią i charakterystycznym groove'em. Koncert w każdym razie rozpoczął się kilka minut po godzinie 22. Całość zapowiadał szef Warsaw Summer Jazz Days, Mariusz Adamiak. Na fortepianie Beka Gościaszwili, na keyboardach Cameron Graves, na tabli Salar Nader, na perkusji Sharik Tucker, na skrzypcach Evan Gar i Stanley Clark. Stanley Clark Band. Z takim składem mistrz przyjechał do Warszawy i dał występ trwający mniej więcej godzinę i 40 minut. Występ będący pokazem wirtuozerii zarówno najważniejszego bohatera wieczoru, jak i poszczególnych muzyków, którzy grając solówki. No cóż, uświadomili mi, że w historii muzyki wcale nie doszliśmy do ściany, bo patrząc na przykład przez pryzmat polskich jazzmenów, no, przez długi czas myślałem, że przede mną już tylko i wyłącznie słuchanie udoskonalanych i kierujących się w stronę perfekcji patentów. Otóż nie. Wystarczy wspomnieć szybkość, z jaką grali muzycy Clarka. Perkusja zdawała się momentami pędzić dwukrotnie szybciej niż u naszych dramerów. Mimowolny opad szczeny w trakcie perkusyjnego solo miałem chyba ze dwa razy. I chcąc jakoś porównać to do czegoś, to może ewentualnie przywołałbym film Whiplash, choć nie wiem, czy wczoraj w stodole nie było jeszcze szybciej. Prędkość światła wyczuwalna była również podczas solo na tabli i skrzypcach. Sam mistrz z kolei grał zarówno na kontrabasie i basie elektrycznym. I czasem było to podobne do patentów, jakie można znaleźć na przykład na płycie Time Exposure. To jako drobna ilustracja do tego wszystkiego, co działo się podczas wczorajszego koncertu Stanleya Clarka w ramach Warsaw Summer Jazz Days. Jedni są zawiedzeni, że nie było przebojów tych najbardziej rozpoznawalnych kompozycji mistrza. Ja z kolei uważam, że on po prostu wędruje swoją drogą. Być może potraktował ten koncert trochę na takiej zasadzie, że do Polski przyjeżdża raz w roku i że my doskonale znamy jego twórczość, że obcujemy z nim dosyć często, z jego występami właśnie podczas występów scenicznych. Być może jakoś nie pomyślał, że jesteśmy spragnieni jego muzyki, bo najzwyczajniej nie odwiedza naszego kraju zbyt często. Mnie się zdaje, że rolą każdego wirtuoza, każdego wybitnego jazzmena jest kreowanie, jest wyznaczanie kierunków, jest pokazywanie, że ciągle pracuje nad sobą, że ciągle rozwija swoją muzykę. Zatem to były nieprzeboje, które momentami wprowadzały w stan dezorientacji. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy do czynienia z super szybkim solo na skrzypcach. To jest tak szybkie, że nawet nie potrafiłbym ani tego zanucić. Trudno by mi było. W każdym razie solo na skrzypcach elektrycznych. I w pewnym momencie patrzę, ale już nie gra skrzypek. Tylko ten sam dźwięk jest wydobywany z keyboardów. Przejście nieprawdopodobne. Instrumenty tak dostrojone, że można było być zdziwionym. Gdyby nie obrazek, gdyby nie koncert, gdyby nie to, że byłem uczestnikiem koncertu, no to miałbym problem ze wskazaniem tego konkretnego momentu, kiedy ze skrzypiec dźwięk wędruje na syntezator. Coś nieprawdopodobnego. Słyszałem opinię o tym, że te kompozycje były trochę porwane, że to nie płynęło. Dla mnie była to zaleta, bo w ciągu godziny i 40 minut poznałem tak wiele nowej muzyki, jak rzadko dzieje się na koncertach jazzowych, które widziałem. Nie było odgrywania płyt. To była żywa, czysta improwizacja, która mi uświadomiła, że wszystko jeszcze przed nami. Że to nie jest tak, że właśnie jazzmeni szlifują, dopracowują ciągle te same patenty, stają się coraz bardziej perfekcyjni. Nie. Tam było słychać poszukiwania z dużym dystansem do siebie, bo w pewnym momencie Stanley Clark sam o sobie powiedział Louis Armstrong, co wywołało falę śmiechu. Na sam koniec oczywiście bis. W trakcie bisu poprosił o to, żebyśmy, znaczy ja w ogóle stałem, ale poprosił publiczność siedzącą, żeby wstała. I myślę, żeby tak stała i stała i stała, gdyby koncert się nie skończył. A skończył się kilka minut przed północą. I na zakończenie tej opowieści chcę wrócić znowu do tej najpiękniejszej mojej, w moim odczuciu, płyty Clarka, chociaż chyba nie mogę w ten sposób generalizować, ale tak, no Stanley Clark, ten album z roku 1974 wciąż wywołuje dreszcze i chyba też udowadnia, że i wtedy, i dziś Stanley Clark ciągle poszukuje i ciągle idzie swoją drogą. Na perkusji drummer Milesa Davisa, Tony Williams, ale też Jan Hammer za instrumentem, syntezatorem Muga. Druga, trzecia i czwarta część live suite pochodzącej z płyty Stanley Clark, opublikowanej w roku 1974. Anagram Margana. A w nim niespodzianka, to będzie duża niespodzianka dla wszystkich fanów Wojtka Mazolewskiego i jego kwintetu, ale też zdementuję dziś pewną, no chyba mogę to nazwać plotkę, bowiem od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że niebawem Wojtek Mazolewski i jego kwintet opublikuje album zatytułowany, przepraszam, Komeda. Nie przywiązywałbym się do tego tytułu, choć o Komedę oczywiście chodzi. Jeśli chodzi o zbitek tych dwóch nazwisk, Komeda Mazolewski, to te nazwiska widnieją na pięknym audiobooku 8-odcinkowym. To jest taka fabularyzowana opowieść o życiu Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. A ta niespodzianka, drodzy państwo, to no właśnie, kiedy we wtorek byłem u Wojtka, słuchaliśmy płyt, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, zaprezentował mi utwór, który właśnie pojawi się jesienią tego roku. I to jest kompozycja bazująca, rzecz jasna, na pomyśle Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Zapytałem, dasz, żeby raz zagrać, raz zaprezentować, później schowamy do szuflady. Nie będziemy tego częściej robili, tylko ten jeden raz. Zgodził się. I bardzo się cieszę, bo drodzy państwo, są takie sytuacje w moim życiu, kiedy po przebudzeniu, nie tam, że jakaś toaleta, nie. Najpierw muszę posłuchać utworu, jaki poznałem dzień wcześniej. I tak właśnie było z tą kompozycją. Z kompozycją zatytułowaną Roman. Tak sobie rozmawiają. Jeden z drugim. O. Ta rozmowa trwa. Thank you. To był Roman w rozmowie z Krzysztofem i Wojtkiem. Teraz utwór chowamy do szuflady. Mamy go jeszcze w powietrzu, w pliku, ale chyba w październiku znajdą go Państwo na płycie Wojtka Mazolewskiego i jego kwintetu zatytułowanej O tym pewnie prędzej czy później Wojtek Państwu opowie. A przed nami kolejna nowość, która ma niecały miesiąc i dotyczy zespołu bardzo bliskiego. Zespołu pochodzącego z Berlina i flirtującego, działającego na przecięciu muzyki elektronicznej i muzyki współczesnej. W programie trzecim Brand Brauer Freak. mimo że na tej płycie znowu słychać filharmoników, to Schild już nie zawiera w sobie sformułowania ensemble, tylko po prostu Brand, Brauer, Frick. Ale również, podobnie jak na płycie Mr. Machine z roku 2011, można tu usłyszeć i skrzypce, i altówki, i wiolonczele. Dużo pięknych dźwięków rodem z filharmonii. Rest to tytuł tej kompozycji, a całość albumu nosi tytuł Echo. Do płyty przejdziemy w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Zapraszam na kilka minut po północy. Jak Państwo pamiętają, w tym roku obchodzimy 50. rocznicę działalności wytwórni ECM Manfreda Eichera. W związku z tym postanowiłem, że właśnie w piątki będę przywoływał ciekawe, kultowe, ważne, legendarne, a niech tam, mówmy tak, płyty, które zostały na przestrzeni tego półwiecza opublikowane w Monachium. Dzisiaj muzyka dżentelmena, który odszedł kilka lat temu, trębacza Ken Wheelera, ale zanim to chciałbym przywołać dwa fragmenty archiwalnego wywiadu z Manfredem Eicherem, który zarejestrowałem w roku 2014, gdzie między innymi poruszaliśmy w trakcie tej rozmowy temat motto wytwórni ECM. A to motto brzmi: najpiękniejsze dźwięki obok ciszy, mówi Manfred Eicher. It used to be the motto of the label. At the beginning there was a reviewer from a Canadian magazine, Mr. Ofstein, I think was his name, and he reviewed an album of us, and was a long review, and he once pointed out it was the most beautiful sound next to Silence, I thought this was a good sentence, and we used it as a motto for the label. W dzisiejszych czasach cisza jest, mam wrażenie, czymś najbardziej luksusowym. Nie sądzi pan? Something that you have to discover first, yes, in our time. But silence is extremely important for reloading your batteries and getting your mind disposed again and concentrated and sharpened. And so very often, actually, I go into the nature and in looking for the silence. And that is very, very good nourishment for the next walk. Ale dla porządku. Autorem tego motta jest niejaki pan Ofstein, dziennikarz jednego z kanadyjskich magazynów, w którym został opublikowany obszerny artykuł właśnie o nagraniach z wytwórni ECM. I puentując ten materiał, posłużył się właśnie słowami: najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Manfred Eicher, co można było słyszeć, uznał, że będzie to bardzo dobre motto dla jego wytwórni. A jeśli chodzi o rzeczoną ciszę, to stwierdził, że trzeba ją najpierw odkryć. Cisza jest niebywale ważna dla odświeżenia myśli. Jak stwierdził, bardzo często udaje się na łono natury w poszukiwaniu ciszy. Zresztą, jak powiedział, to jest bardzo dobry wstęp do kolejnych przedsięwzięć. I kiedy przeglądają Państwo płyty wydane w wytwórni ECM, no to z pewnością Państwo zauważyli, że prawie wszystkie zawierają informacje, że ich producentem jest właśnie Manfred Eicher. Czy zatem nie uwidacznia się w tym pewna cecha naszego bohatera? No taka cecha, że wszystko musi być zrobione tylko i wyłącznie przez niego. Czy to przypadkiem nie jest cecha perfekcjonisty, który nie opublikuje, dopóki sam nie zatwierdzi? I don't know. I'm not looking for perfectionism, actually. I just like to do what I do. Let's say with full focus, concentration and desire. Nie szukam perfekcjonizmu. Po prostu lubię to, co robię. Jestem raczej skoncentrowany i pochłonięty na tym, co akurat mnie zajmuje. Zależy mi na tym, żeby dzielić się moją muzyczną pasją. Mam nadzieję, że ci, z którymi pracuję, czują podobnie. People and musicians before the act, before the recording, discuss a project, discuss content of a project. Myślę, że rola producenta nie kończy się na tym, żeby wejść do studia i zrobić dobre nagranie. Według mnie chodzi głównie o to, aby zainspirować muzyków. I zanim wejdziemy do studia, prowadzimy dyskusję nad projektem i jego zawartością. Potrzebna jest też podobna wrażliwość do tego, co chcemy osiągnąć. Następnie jest czas pracy nad tekstem, okładką i tak dalej. Można powiedzieć, że w pełni jestem zaangażowany w cały proces. Biorę odpowiedzialność za produkcję i w sposób naturalny czuję, że sprawy zmierzają w takim kierunku, jaki wyznaczyłem. Mógłbym to porównać do pracy filmowego reżysera. W mojej pracy wiele zależy od odpowiednich muzyków, którzy pasują do wcześniej stworzonej wizji. To też bardzo ważne zadanie. Trzeba dobrać takich muzyków, których lubisz, którzy mają podobną estetykę i wrażliwość. Wtedy można iść dalej razem. Jeśli to się udaje, to jest to sytuacja, która bardzo mi odpowiada. In this musical direction that you have decided to go and the programmatic idea, it's also a task. You have to find musicians that you like and that share affinities with you, and so we go together, and this is something that I really like. Usłyszeli Państwo wypowiedź Manfreda Ehera, szefa wytwórni ECM. A wszystko z okazji obchodzonej w tym roku 50. rocznicy działalności tej monachijskiej oficyny. Dziś wybrałem dla Państwa płytę z pierwszej połowy lat 80., z roku 1984. Płytę Kenny Wheelera, który niejednokrotnie gościł w naszym kraju, był gwiazdą wytwórni ECM. Z labelem związany był od połowy lat 70. do połowy lat 80. To chyba jakoś tak to wyglądało. No w każdym razie w roku 1984 opublikował świetną płytę zatytułowaną Double Double You. I właśnie z tego albumu. Zdaje się, że tytułowy utwór, bo w tytule widnieją po prostu dwa W. Zatem Kenny Wheeler, Mike Breaker, John Taylor, Dave Holland i Jack DeJohnette. Kenny Wheeler. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w jutrzejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury, a potem w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie Przenoszenia.